ընդդեմ ռադիոսո բարեկամներ։ Եվրախորհրդի խորհրդանական վերահաջողվում հակահայ բանաձևերի քննարկումն անցած շաբաթվա հենց սկզբից Հայաստանի խորհրդանականների ուշադրության կենտրոնում էր։ Ազգային ժողովի նախագահ Գալուստ Սահակյանը նոր նստաշրջանի սկզբին իր ելույթը նվիրեց այդ թեմային։ Նա նշեց, որ Ղարաբաղյան հակամարտությանն առնչվող երկու բանաձևերը ըստ էության իրականությունը խեղաթյուրող Ղարաբաղյան հակամարտության շուրջ խաղաղ բանակցային գործընթացն ագելակող այդ բանաձևերը դրանց հեղինակների կողմից փորձեին վարկաբեկելու եվրոպական այդ բարձր հարթակը և միտումնավոր կերպով թյուրիմացության մեջ գցելու միջազգային հանրությանը։ Դրանք նաև ուղղակի և անուղղակի փորձեին ստվերելու թերագնահատելու ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի գործունեությունը և Լեռնային Ղարաբաղի հարցի կարգավորմանը մասնակից դարձնելու մի կառույց, որը նման գործառույթ և լիազորություն չունի։ Մինչդեռ բանաձևերի քննարկմանը նախորդած իրենց հայտարարության մեջ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները ևս մեկ անգամ հիշեցրել էին Եվրախորհրդի խորհրդանական վերահաջողվին և միջազգային ու տարածաշրջանային մյուս կազմակերպություններին, որ ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը հիմնախնդրի լուծման և բանակցությունների միակ ձևաչափն է։ Նրանք հորդորել էին չձեռնարկել այնպիսի քայլեր, որոնք կվնասեն ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի մանդատին կամ կբարդացնեն շարունակվող բանակցային գործընթաց։ Իսկ Եվրամիություն Հայաստան խորհրդանական համագործակցության հանձնաժողովի հերթական նիստում ընդունված հայտարարության մեջ նշվում է, Եվրախորհրդարանն արձանագրել է, որ լիարժեքորեն աջակցում է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հովանու ներքո ընթացող բանակցային գործընթացին, որը Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման միջազգայնորեն ճանաչված միակ ձևաչափն է։ Այդ բանաձևերի քննարկմանը նախորդած գործողությունները և քննարկումների արդյունքները ցույց տվեցին, որ խորհրդանական դիվանագիտությունն ուժեղ զենք է, որը երբեք չի կորցնում իր կարևորությունը և որը մենք կարող ենք խելամտորեն օգտագործել։ Ընդ որում, խոսքը վերաբերում է թե հայաստանյան պատվիրակության անդամներին, թե նրանում չընդգրկված մեր գործընկերներին։ Այդ կապակցությամբ Գալուստ Սահակյանը շնորհակալություն հայտնեց բոլոր պատգամավորներին, ովքեր այս ընթացքում իրենց գործընկերների հետ քննարկումներում, միջազգային տարբեր կառույցներում և ձևաչափերում արժանապատվորեն ներկայացրեցին հակահայ բանաձևերում արծարծված հարցերի իշխությունն ու ենթատեքստերը, դրանց շարժարիտները, դրդապատճառներն ու հնարավոր հետևանքները։ Խորհրդարանի ղեկավարը նշեց, որ Եվրախորհրդի խորհրդանական վերահաջողվում քննարկված երկու հակահայ բանաձևերը իրենց բովանդակությամբ հանդերձ գործողությունների առումով որոշակի բարերար ազդեցություն ունեցան, ևս մեկ անգամ փաստելով միասին գործելու հայերիս կարողությունը և համատեղ ջանքերով արդյունքի հասնելու ներուժը։ Ընդ որում, խոսքը վերաբերում է ոչ միայն խորհրդանական ուժերին, ի պատիվ որոնց պետք է ասել, որ միջկուսակցական հարաբերություններն ու տարբեր հարցերի շուրջ տարբեր տեսակետները, անհամաձայնությունները և նաև վիճաբանությունները չխանգարեցին նրանց համատեղել ջանքերն ընդդեմ հակահայ դրսևորումների հանուն Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետությունների։ Իրենց գործողություններն ու հնարավորությունները նույն ուղղությամբ Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի ծառայեցրին պետական և ոչ պետական կառույցները, հասարակական ու ոչ կառավարական կազմակերպությունները, կառավարող ու ընդդիմադիր նրանց գործընկեր ու հակընդդեմ կուսակցությունները, մի խոսքով քաղաքացին և պետությունը։ Գալուստ Սահակյանը երախտագիտություն հայտնեց սփյուռքի մեր հայրենակիցներին և կազմակերպություններին, որոնք այս դեպքում ևս իրենց հայանպաստ գործողություններով սատար ու պատվար էին Հայաստանին ու Արցախին։ Անկախ թվարկության արդյունքներից Եվրախորհրդի խորհրդանական վերահաջողվի թե հիշյալ, թե ընդհանրապես որևէ բանաձև պետք չէ դիտարկել հաղթանակի կամ պարտության տեսանկյունից, մանավանդ որ, ինչպես ասում են, պարտությունը որդ է, իսկ հաղթանակը բազում դերեր ունի։ Փաստն այն է, որ մենք կարողանում ենք գիտակցել մեր ուժը և այն միասնաբար օգտագործել իշխան երկրի։ Թեպետ կերտիկը մնում է կերտիկ անկախ իր ծավալից, այդուհանդերձ այն, որ բոլորիս ջանքերի արդյունքում եվրոպական կարևորագույն հարցակներից մեկում ձախողվեց ասպես կոչված բռնության աճ-լեռնային Ղարաբաղում եւ Ադրբեջանի այլ օկուպացված տարածներում մտածածին վերնագրով ու կեղծ բովանդակությամբ զեկույցը, վկայում է, որ Եվրախորհրդի խորհրդանական վեհաժողովում բոլորը չէ, որ իրականությունը տեսան Բաքվի նավթային աշտարակից, ասաց Գալուստ Սահակյանը, շնորհակալություն հայտնելով Եվրախորհրդի խորհրդանական վեհաժողովի բոլոր այն պատգամավորներին, ովքեր ձեռնպահ մնացին այդ կառույցը վարկաբեկող գործողություններից և մտածելակերպից, այն հակաճշմարտության և շահախնդրության ամբիոնի վերածելուց, գայթակղություն, որին սակայն չկարողացան դիմադրել թե այդ բանաձևերի հեղինակները, թե դրանց կողմ քվեարկած պատգամավորները. Հենց դրա արդյունքն էր այն, որ քննարկված բանաձևերից մեկը այդուհանդերձ ընդունվեց, սակայն ըստ խորհրդարանի խոսնակի դա չպետք է դարձնել քաղաքական ու քաղաքագիտական էժանագին շահարկումների առարկա, առավել ևս վերածել անմաքուր անազնիվ խաղերի։ Մենք պետք է կարողանանք աշխատել ավելի ճանասիրաբար, ավելի նվիրված ու որևէ բան ավելի բարձր չհամարել երկրի ու ժողովրդի, Հայաստանի ու Արցախի ամբողջ հայության շահերից։ Անցած շաբաթ լրագրողների հետ հանդիպել են Եվրախորհրդի խորհրդանական վեհաժողովում հայկական պատվիրակության անդամներ։ Նրանք հանգամանորեն պատմել են, թե վեհաժողովում ինչպես են ընթացել երկու հակահայ ձեկույցների և դրանց արդի բանաձևերի քննարկումներ։ Վեհաժողովում հայկական պատվիրակության ղեկավար Հերմինե Նաղդալյանը շեշտել է, որ այս հարցում Հայաստանի քաղաքական գիծը Եվրախորհրդի խորհրդանական վեհաժողովում եղել և մնում է նույն. Արցախին վերաբերող յուրաքանչյուր հարց պետք է քննարկվի միայն Արցախի մասնակցությամբ։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը փաստացի ոչնչացրել է ընդդիմությունը։ Այս մասին Կարնեգի Եվրոպա կայքում հրապարակած Ադրբեջան 2016 բոլոր պայմանները կատարյալ փոթորկի համար հոդվածում անցած շփած գրել է հայտնի փորձագետ Թոմաս Դե Վալը։ Նրա խոսքով վերջին երկու տարիներին ռեժիմի բազմաթիվ քննադատներ են ձերբակալվել, իրավապաշտպաններ, լրագրողներ, երիտասարդ ակտիվիստներ։ Ընդամենը 10 տարի առաջ Ադրբեջանում քաղաքական կյանքը չափազանց աշխույժ էր, և դա կարողացավ կանգնեցնել միայն հզոր նախագահ Հեյդար Ալիևը։ Բայց նրա որդուն 2003 թվականից կառավարող Իլհամին չհաջողվեց կրկնել հոր ուղին։ Նա հանդես է գալիս ոչ թե բացարձակ միապետի դերում, այլ ավելի շատ հավասարների միջև առաջնորդի, դատավորի, որը լուծում է բարձրաստիճան պաշտոնյաների միջև վեճերը, որոնց մեծ մասը միաժամանակ հաջողակ պետական կապիտալիստ է դարձել։ Ըստ փորձագետի, ադրբեջանական ռեժիմն արդեն այնքան էլ միատարձ չէ, որքան առաջ։ Անցյալ տարվա հոկտեմբերին պաշտոնազրկվեց Էլդար Մահմուդովը, որը երկար տարիներ զբաղեցնում էր երկրի ազգային անվտանգության նախարարի պաշտոնը։ Նրան հետևեցին նաև այլ պաշտոնազրկումներ։ Պատճառների մասին տարբեր մարկազներ են շրջանառվում, դրանցից մեկի համաձայն Մահմուդովն ու նրա ազգականը, Ադրբեջանի միջազգային բանկի նախկին ղեկավարը, բյուջետային միջոցների հափշտակման սխեմային մշակում։ Մեկ այլ վարկածի համաձայն էլ Մահմուդովը գաղտնի հետևել է իր գործընկեր նախարարներին և նախագահի աշխատակազմի պաշտոնյաներին։ Միաժամանակ բացառանում է նաև միջազգային իրադրությունը։ Ադրբեջանն արճակատման գնաց Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեմ, փակեց երկրում գործող գրեթե բոլոր ամերիկյան կազմակերպությունները, գունավոր հեղափոխություն նախապատրաստելու մեղադրանքով։ ԱՄՆ կոնգրեսում քննարկվում է մարդու իրավունքների խախտման համար Ադրբեջանի դեմ պատժամիջոցներ սահմանելու հարցը։ Ռուսաստանի և Թուրքիայի միջև հակամարտությունն Ադրբեջանին անհարմար դրության մեջ է դնում, քանի որ երկու երկրներն էլ նրա խոշորագույն միջազգային գործընկերներն են, դեռևս անցյալ տարի Ալիևը Բաքվում ջերմընդունելություն կազմակերպեց Պուտինի եւ Էրդողանի համար եւ վերջապես Իրանի դեմ սահմանված պատժամիջոցների վերացումը երրակի հարված էր Բաքվի համար։ Նախ Ադրբեջանը չի կարող իրեն արեմուտքին որպես ճշնամական Իրանի դեմ պայքարի պատվար ներկայացնել։ Երկրորդ պատժամիջոցների չեղարկումն ուժեղացնում է Իրանի դիրքերը, որը Ադրբեջանից բազմաթիվ պահանջներ ունի։ Երրորդ պատժամիջոցների չեղարկումը նշանակում է Նավթի գների անկում։ Վրաստանում արդեն խոսակցություններ են պտտվում Հայաստանի տարածքով Իրանից գազի մատակարարման շուրջ, Ադրբեջանին զրկելով այդ ոլորտում ձեռք բերած մենաշնորհից։ Ըստ փորձագետի, ընդհանուր պատկերը լրացնում են անկայունության եւս երկու հզոր պոտենցիալ աղբյուրներ։ Առաջինը Հայաստանի հետ Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ հակամարտությունն է։ Վերջին մի քանի տարիներին հրադադարը, որի շուրջ կողմերը համաձայնություն են ձեռք բերել 1954 թվականին, ավելի ու ավելի վատ է պահպանվում։ Ադրբեջանն ավելացրել է սպառազինությունները եւ ավելի ռազմատենչ հայտարարություններ է անում Հայաստանի հաստեին։ Եթե ադրբեջանական ռեժիմի համար իրավիճակը հուսահատ դառնա, կարող է բոլոր ադրբեջանցիներին համախմբել իշխանության շուրջ եւ ռազմական գործողություններ սկսել կորցրած տարածքները վերադարձնելու համար։ Հայաստանը ստիպված կլինի պատասխանել եւ Կովկասում լայնածավալ պատերազմ կսկսվի։ Ռիսկի երկրորդ գործոնն իսլամականներն են։ Երբ խոսք է գնում ադրբեջանական քաբանդարգյալների մասին, արտասահմանում ամենաշատ ուշադրություն են գրավում արևմտամետ ակտիվիստները։ Դեկտեմբերի 28-ին նրանցից մեկին, հայտնի լրագրող Ռաուֆ Միրկադիրովին 6 տարի ժամկետով ազատազրկման դատապարտեցին իբր Հայաստանի օգտին լրտեսության համար։ Սակայն Ադրբեջանում քաղբանդարգյալների մեծ մասը դատապարտված է ռադիկալ քաղաքական իսլամի համար։ Նրանց թվում կան ինչպես Նարդարան գյուղից շիաներ, որտեղ իրանամերտ տրամադրություններ են տիրում, այնպես էլ սուննիներ, որոնց մեղադրում են դայշական ներին համակրելու համար։ Սիրիայի հարցով Ժնևում անցկացվող բանակցություններն անցած շաբաթ դադարեցվել են։ Երկխոսությունը ժամանակավորապես ընդհատվել է ՄԱԿ-ի ներկայացուցիչի նախաձեռնությամբ։ Նա հայտարել է, որ կողմերը դադարեցին վերցնել, բանակցությունները չեն ձախողվել, սակայն գործընթացը Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների աջակցության կարիքն ունի։ ՄԱԿ-ի հովանու ներքո մեկնարկած բանակցությունները Սիրիական հակամարտության կարգավորման շուրջ ընդհատվել են, որովհետև կողմերը փոխադարձ մեղադրանքներ են հնչեցրել և հայտնել բանակցային սեղանը լքելու մտադրության մասին։ Այդ պատճառով ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի հատուկ բանակնած Ստաֆան դե Միստուրան ստիպված է եղել դադարեցնել գործընթացը։ Մամուլի փոխանցմամբ Միստուրան հայտնել է, որ բանակցային գործընթացը միջազգային ուժերի, մասնավորապես Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների միջամտության կարիքն ունի։ Ես եկա այն եզրահանգման, որ բանակցությունների առաջին շաբաթից հետո աշխատանքն ավելի դժվարացավ, ասել է Միստուրան։ BBC-ի ռուսական ծառայության փոխանցմամբ Ռուսաստանի ազգործնախարարությունը բանակցային գործընթացի դադարեցման պատասխանատվությունը դրել է սիրիական ընդդիմության վրա։ Նրանց փորձերը ձախողել բանակցությունները պատրվակով, թե Ռուսաստանը ռազմական գործողություն է իրականացնում Սիրիայում, անընդունելի է։ Խոսքն այդ երկրում ահաբեկչական վտանգի մասին է, ասել է Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Գենադի Գատիլովը։ Մինչդեռ Միացյալ Նահանգները կարծիք է հայտնել, որ բանակցությունները դադարեցվել են հենց Սիրիայում ռուսական ռազմական գործողության պատճառով։ Չափազանց դժվար է հասկանալ, թե ինչպես խաղաղ օբյեկտներին հասցվող ավիահարվածները կարող են խթանել խաղաղ գործընթացը։ Մենք հարաշվապես տեսնում ենք, որ ռուսական օդուժն ինտենսիվ ավիահարվածները հասցնում Հալեպին և շրջակա բնակավայրերին, և ոչ թե իսլամական պետության դիրքերին Ռոյթեր գործակալության փոխանցումը ասել է Պետ դեպարտամենտի ներկայացուցի Ջոն Քիրբին, Ժնևում բանակցությունների մեկնարկի առաջին իսկ օրը ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի հատուկ բանագնացը հայտարել էր, որ վերջին շրջանում ռազմական գործողությունների ակտիվացումը լուրջ սպառնալիք է ստեղծում բանակցությունների համար։ Անցած շաբաթ սիրիական կառավարության ուժերը վերագրավել էին Հալեպի հյուսիսային շրջանում գտնվող Նպոլ և Ալ-Զահրա ավանները, որոնք ավելի քան 3 տարի շրջափակված էին ահաբեկչական խմբավորումների կողմից և բացվել է Ազեզեն Հալեպ ճանապարհը։ Սիրիայի բանակը աշխարհազորայինների աջակցությամբ մեկուսացրել է գլխավոր ուղիները Հալեպի հյուսիսում, որոնք ահաբեկիչներին կապում էին Թուրքիայի հետ։ Եթե Ասադի զինուճը ռուսական օդուժի աջակցությամբ շարունակի հաղթանակ տանել, ապա Հալեպի շրջանում գրոհայինները ամբողջությամբ կզրկվեն Թուրքիայից եկող ռազմական աջակցությունից և կհայտնվեն փաստացի շրջափակման մեջ։ Գիտեի, որ բանակցությունները դժվարին են լինելու, բայց չէի սպասում, որ դրանք կավարտվեն դեռ չսկսված, ասել է ՄԱԿ-ի բանագնաց Միստուրան, ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի հատուկ բանագնաց, միան ժամանակ ընդգծել է, որ սա ձախողում չէ, այլ ժամանակավոր դադար և փորձ կարվի բանակցությունները շարունակել փետրվարի 25-ին։ Մինչ այդ, սակայն Սիրիայում պատերազմական գործողությունները նոր թափ են ստանում և ըստ վերլուծաբանների մինչև փետրվարի 25-ը այս երկրում կարող է բոլորովին այլ իրավիճակ լինել։ Երբ Լևոն Արոնյանը քայլում է իր հարազատ Հայաստանի փողոցներում, բոլորը նրան ժպտում են, ստիպում, որ ռեստորանում չվճարի, ծնողներն իրենց երեխաներին նրա անվանում են կոչում։ Շախմատիստ Լևոն Արոնյանի մասին անցած շաբաթ գրել է հանրահայտ CNN պարբերականը, լրատվամիջոցը գրում է, Արոնյանը դերասան, ակտիվիստ կամ էլ աստղագետ չէ, նա շախմատիստ է, աշխարհում լավագույն 4-րդը, դա նշանակում է, որ փոքրիկ հետխորդայի երկրում նա ևս ազգային հերոս է։ Երբ առաջին անգամ իմ հասնացուն ժամանեց Հայաստան, մենք կանգնեցինք մի բենզալցակայանի մոտ, նրանք ասացին, մենք չենք պատրաստում ձեզանից գումար վերցնել, պատմել է Օտար Մամուլի կողմից Հայաստանի Դևիդ Բեքհեմ անունը ստացած 33-ամյա Լևոն Արոնյանը, հասնացուիս համար դա շոկային բան է, բայց դա պատահում է ամեն անգամ, ասել է նա։ Հայաստանում շախմատ ընդգրկված է պարտադիր ուսուսման ենթակա դպրոցական առարկաների թվում։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանն էլ շախմատի ֆեդերացիայի նախագահն է։ Ունենալով 3 միլիոն բնակչություն, Հայաստանն ամենամեծ թվով շախմատային գրոսմաստերներ ունեցող երկրների թվում է։ Վերջին 5 օլիմպիադաների ընթացքում հայաստանյան թիմը, որը գլխավորում է ազգային կուրք համարվող Լևոն Արոնյանը, հաղթել է 3 անգամ։ Շախմատը նման է մյուս սպորտաձևերին, բայց փոքրիկ վանդակում դու ստիպված ես հասկանալ, ինչպես է աշխատում քո ուղեղը, ինչպես է հոսում արյունը, ասել է Արոնյանը։ Նշվում է, որ Արոնյանը կառավարության կողմից ստանում է սիմվոլիկ գումար, ամսական $120, սա մյուս երկրների համեմատ շատ փոքր թիվ է, բայց շախմատի նկատմամբ իրական սերը տեսնելու համար պետք է շրջել Հայաստանի փողոցներում։ Դուք կտեսնեք, որ մարդիկ շախմատ խաղում են սրճարաններում, այգիներում, ընտանեկան հավաքույտներում, ասել է պրոֆեսոր Արամ Հաջյանը, որ շախմատի ակադեմիայի համահիմնադիրներից է։ Լրատվամիջոցը գրում է, որ Հայաստանում շախմատի նախահայրը Տիգրան Պետրոսյանն է, ով 1960-ականներին շախմատի աշխարհի չեմպիոն էր և շախմատի նկատմամբ ժամանակակից սիրո համար նա է մեղավոր։ Ռուսաստանում մեծ թիվ են կազմում խորհրդային միության հանդեպ կարոտախտ ունեցող քաղաքացիներ։ Այդ են մկայում հասարակական կարծիքի ուսումնասիրության Լևադա ցենտրի կողմից անցած շաբաթ հրապարակած հարցման արդյունքները։ Ըստ այդմ, պատասխանելով այն հարցին, թե ինչպես են նրանք գնահատում խորհրդային միության փլուզումը, ռուսաստանցիների 63%-ը տվել են բացասական պատասխան։ Հարցին դրական պատասխանը տվել միայն Ռուսաստանցիների 14%-ը։ Միան ժամանակ պատասխանելով հարցին, թե որ քաղաքական համակարգում նրանք կցանկանային ապրել, ռուսաստանցիների 37%-ը ասել է, թե իրենց համար ավելի նախապատվելի կլիներ խորհրդային իշխանությունը։ Ռուսաստանցիների 23%-ը նախապատվությունը տվել է Ռուսաստանում ներկայումս հաստատված համակարգին։ Եվս 13%-ը ցանկություն է հայտնել ապրել արևմտյան ժողովրդավարական համակարգում։ Ենթադրվում է, որ խորհրդային ժամանակները կարոտող ռուսաստանցիների նման թվի առկայությունը բացատրվում է պաշտոնական քարոշչությամբ։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը մի քանի տարի առաջ խորհրդային միության փլուզումը որակել էր 20-րդ դարի ողբերգական իրադարձություն։ Բարեկամներ, եթերում անցած շաբաթ քաղաքական օրագրներ, հոսափողի մոտ է Սերգեյ Գրիգորյանը, մինչ հաջորդ հանդիպում։